sun Wszystkiego najlepszego, pani Bjork. Życzymy jak najbardziej po ciemnej stronie mocy, no przecież zawsze. A to tak naprawdę za dzień jeden, bo dzisiaj 20 listopada, czyli czwartek, a 21 Bjork urodziny obchodzić będzie. Pewnie na naszej grupie będzie wesoło. Haha, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam bardzo ciepło, nowa, świeża i oficjalna. A minuta już prawie po godzinie trzeciej na trójkowym zegarze, a po ciemnej stronie mocy czas na szufladkę filmową. Szykujcie się, kto ma słuchawki gdzieś obok siebie, to naprawdę polecam skorzystanie z tych słuchawek, bo o tej porze trudno słuchać muzyki głośno, a przy ścieżce dźwiękowej z filmu Prometeusz słuchawki się przydają, albo naprawdę, ale takie naprawdę dobre głośniki. Przypominam, kto filmu nie widział, to warto. Nawet już w tej chwili warto. Szczególnie, że ta wersja DVD jest w rewelacyjnej kopii i w bardzo dobrym dźwięku. No tak. Mam nadzieję, że ten fragment ścieżki dźwiękowej z Prometeusza na tyle poruszył waszą wyobraźnię, że jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to sięgniecie po niego w najbliższym tygodniu, a na pewno po ścieżkę dźwiękową polecam. Szczególnie późną porą nocną brzmi niesamowicie. Jak większość ścieżek dźwiękowych, trudno tego słuchać w ciągu dnia, nawet na dobrych kolumnach, bo po prostu za oknem jest za głośno i wtedy tylko i wyłącznie słuchawki. Natomiast w nocy, kiedy cisza absolutna, no chyba, że mieszka ktoś nad morzem albo w górach, tudzież po prostu przy lesie i nie mieszka w mieście, no to wtedy tak, to wtedy można o każdej porze dnia i nocy, aczkolwiek też nocne zwierzęta ze swoją delikatnym przyzywaniem w lesie to też lepszy pomysł niż to, co się w ciągu dnia dzieje. Prometeusz i ścieżka dźwiękowa, Harry Gregson Williams i Mark Streitenfeld są odpowiedzialni za nią. Do niej wrócimy pewnie za czas jakiś, ale w ogóle otwieramy od nowa kącik z muzykofilmową Po ciemnej stronie mocy. Andy Benz, którego tydzień temu słuchaliśmy po raz pierwszy Po ciemnej stronie mocy, bo to nowość, bo to odkrycie, dzisiaj powróci w dwóch utworach tych samych, które w zeszłym tygodniu. Pierwszy będzie miał 6:26 minut, MS Dub, a później Kismet. Thank you. Andy Benz, prosto z Danii, po ciemnej stronie mocy. Jak mówiłam, do tego artysty na pewno w tej audycji wracać będziemy. 26 minut pozostało do godziny 4. Ojej, szybciutko już tak jakoś dzisiaj ten poranek nadchodzi. 369 wydanie Ciemnej Strony Mocy i czas na album obiecany w zeszłym tygodniu, że będziemy go odsłuchiwać w większej części. To nie kto inny, tylko Wax Taylor i nowy album, koncertowy album Phonovision Symphony Orchestra. I znowu nam się płyta zacięła dokładnie na tym jednym, jaki dziwny pogłos mam, dokładnie na tym jednym utworze, który tydzień temu też nie chciał nam się odtworzyć tutaj, nie wiadomo z jakiego powodu. Jeden, jedyny utwór, a on taki ładny. Próbujemy jeszcze raz, Wax Taylor, Phonovision Symphonic Orchestra. Przepiękny koncertowy album. Nic, nie? Ten jeden utwór. Bardzo dziwnie. To od następnego w takim razie. Nie ma, koniec. Płyta jest wyczyszczona. Nie ma ani jednego utworu na płycie już. Haha, udało się. Let your mind be at I beg your pardon, ladies and gentlemen, I did not know that you were waiting for me. What is going to happen now? I can't see much in the future. Talking about Revolution. Wax Taylor i nowy album Phonovision Symphonic Orchestra. Zapraszam do słuchania, chociaż to bardziej takie wiosenne, ale może ktoś właśnie lubi na te nasze zimowe, prawie już zimowe. No dobra, jesienne, jeszcze jesienne. Nie przywołujemy zimy. Jesienne wieczory, jesienne popołudnia, ciemno już za oknem wcześnie. To może ktoś woli właśnie taką muzykę. Letnio-wiosenną. Raz na jakiś czas, ale wielka radość, bo przychodzi kopertka, a w kopertce są płyty i można sięgnąć po coś świeżego i po coś nowego, a to zawsze radość, otwieranie nowego albumu. Szczególnie jak ten nowy album to dopiero co wydany 10 listopada album do tak naprawdę płyty DVD koncertowej Anthony and the Johnsons Turning. Turning za tydzień po ciemnej stronie mocy, na razie jeden utwór. The crippled cry gone astray. In the park or on the lawn, my lord, my love. Take care of those you're dreaming of. My sister put her right, my mind locked me down at night. My Lord, my love. Care of the ones you say you love. When we were children in the hay, we felt your eyes were upon us, my Lord, my love. Help me to remember my sins to put her right. My mind locked me down at night. My Lord, my love, take care of the ones you say you love. My sin is to put her right. My mind locked me down at night. My Lord, my love. Anthony and the Johnsons z nowego albumu, koncertowego albumu wydanego specjalnie pod koncertowy DVD, pod film nakręcony. I o tym wszystkim za tydzień będziemy opowiadać po ciemnej stronie mocy. Glass Animals dzisiaj w Warszawie. Your baby's falling, you know I'm talking now, you know I'm dancing, you know I'm racing round. Oh no, you're so juiced, you said you kicked the booms, you know I get boomed, you know I'm just a boy. Glass Animals i Hazy na prawie do usłyszenia. Przypominam, Glass Animals dzisiaj w Warszawie grać koncert będzie. Aleksandra Kaczkowska, ja już się żegnam. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Listę utworów na naszej stronie, na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tuż, tuż po czwartej na trójkowej antenie. Oczywiście trójkowy Budzik i Piotr Młodej. A my żegnamy się świeczką na torcie. Świeczką na torcie pani Bjork.